akarok veled beszélni. Mi van? Hát ott a hangosítani a Kívánok, csak én is kell mondani, és fogom ezt hallgatni. Mit végig mondom? Azt mondja, hogy nem nyitott a talajra, ezek a folyam. Meg is mondom, hogy nem figyelj magát. 20. mert mit képzeltem a valról, normál. Lehet a szag, nem tényleg a kusa rakója. Azt hiszem, hogy a hírek mész a fenébe. Még a Norbinak is olyan nyert, hogy nem ment el a rakónak el. Ne szorakoztassál meg. Meg ez ennyire minek nézve. Azt hiszem, meg a fenébe. Meg ez a gyantán téves eszméket dumált be a fejedbe. Ez, amit képzel, ami közel van neki ehhez. Meg nincs semmi közös. Nem is aztán voltál befejeztem, elmész a gyantárba. Mész a büdös fenébe. Mit gondolsz te magadról? Megesített ez a főiskolai befejezésem, hogy nem vagyok jó szellemre. Kezdhetnénk onnan, hogy ami nem is nagyon, mert ha én saját cégen nyitok, akkor nekem ez fölösleges. Én nem akarok magam után fizetni adót Magyarország felé is. Mert én nekem, ha kell, akkor bírom fizetni adót Magyarország felé is. Mert az a szerződésben 20 évet Magyarországon kell dolgozni. 20 évet át Magyarországon kell dolgozni, ezt mi van benne a szerződésben. Ne szórakoztass te engemet. Te rohadt dögöd. Méta. Neked a gyantár átmosta fel, ami téves eszméket dumál be neked meg. Mit hívtál? Egész végig nyár óta, csak ezt a hülyét tudod hajtani neked. Mit a fenébe? Róla. Akkor fog magadat a takarítsát! I'm not a Milwaukee. They shine as good as possible. Nem tartanak. Nem itt van. Mert az előbb nem volt még fönt. De most látod, hogy fönt van. Majd megnézd. Meg tudtál menni? Nem tudom. Azért, mert a tudás fennem vagy, nincs az agyam a formában. Még jobban formában. Nézd, hány buszi napod volt, hogy formában vagy. Da, mert ez van tévé. Ez az a nagyon sajnálatos. Nagyon nagyon. Pedig két, akkor majd össze megépítottak el. De ami nem lettünk most el, hogy ki már, hogy sivel. Nem tudom, mert már nincsen télikum jelé. Tudjuk van. Nem lesz ezeknek. Amelyek mint a télikum. Azért nem menjék ki, mert ez igaz. Most már nem. Nem tudom. Jócsán fog csak egy, mert jócsán fog menni a kőalnak az ára. Őt ez az nem zavarja. Egy az a szorakozásra, hogy kimenjen. Nézd, pedig én beteg, pedig kell dolgozni, hát de ott vannak a többje, hát dolgozni. Mert nem dolgozni semmit a pedig találkozás meg. Nem tudom. Tudod, nem tudom, nem a Pepsi vásból. Jó, de hát az igaz, ez mit zavar? Hát zavarja más. Mi a faszom vagy ott, ha itt a vassza meg a jóanyja. Hát nem is kell, hogy szeressed. Erre egy ott akkor pakuljál már össze egy ki, nézze mi van. De nem lehet jönni ebben a rohadt házba. Jó, van, sose. Mert ilyen szeretett nekem karácsonyra 600 márba kerültet. De minek, mikor van a másik is ott van, másik. Olyan tetted is van. 35 darab tetted, de nem egész jócskán fel. Másik 800 márba került 6 darab. Hány ez család mutat, van aztán használod semmivel is. Csak ott áll, azt tud átpasztodni. Mindjárt felé mindent. 15 nálunk ki van. Nincs üdítás hajulás. Akkor körül Magyarország felé néz. Ide-oda, akkor ha mindig a rosszabb felé haladok. Sose a jó felé megyünk, nem mindig a rosszabb felé. Nem tűnik, hogy tárgyal, senki sem mondja, hogy ide jutni. Talán valami, hogy egy ilyen rendben legyen. Bőt a főjelmet, más kujó volt. Elején olcsó volt, jó csak. Emlékszem, hogy egy is fél kiló, emlékszem, 70 dinárért vettem a jogurtot. Jaj, valamikor minden olcsó volt. Hát ez most így mit csinálja fel, ha nem olcsó? Persze, nem vagy önkedves. Szóval, látod el a késemetet? Marad el a nincsenek. Most nem vattok a Skype-on, vagy nem vagy? Na, meg van, mert villamosan vagyok, anya nem tudom. Ja, akkor nincsen, akkor azért. Akkor tényleg láttak, hogy elő fönt volt, akkor nincs át. Jó, figyelj, felhívom anyát, jó? Jó, kérd meg tőle, ja. Megmondom neki, hogy menjen fel, mert akkor ebben szerint Erika ott van. Ja, ott. Jó, szóval felhívom, jó? Nem. Maradjon fel, Erika, a Skype-on. Ah, ez nem volt fönt, csak az MS-e volt a telefonom, tehát nincs fönt a vettus. Fogadjam, gyere ide! Felfogadjam? Ahogy ne? Hát... Most itt tartál. Nem? Szia! Szia, hogy tartál. Szia, hívtalak az előbb is ennyi fölcső bótát. Hogy egy 100 milliárd, vagy egy 500 milliárd adott az a Zatinának, akkor valamelyik nap a Szata megjegyezte, nem is dolgozott az Attila olyan sokat, meg csak egy évvel két év vitte csak ki. Azért miért fizetett volna az öcsém? Hát bazd meg a jó anyjának, hogy a fizessék. Lehet, hogy én is utálatos vagyok, hogy akkor már kimennek, akkor beszélgetnek, akkor dolgoznak egy kicsit, akkor aztán bemennek, megvisznek egy szokottak valamit, és akkor utána már jönnek is haza. Hát akkor dolgoznak egy óra hosszáig mondjuk, ne fizessen annyit, mint egy rendesre, fizessen 300 dinárt a kocsiba. Ez ennek egy hülye kölöknek is kéne valami bírt az ennyire, nem? Hát tudom, már kimindok, mert így még úgy még amúgy. Hát jó, az, mikor annak is szólták a műtjárját, akkor kint volt, ez is szólta, az is, mert hogy ők is segítenek a vénfüldemet is elmunkálni, meg minden. Hát jó van, bazd meg, akkor csak hordja ki azt, akkor nem kell fizetni semmit, csak akkor összének hagyja, hogy mindig több ott akkor tudni. Azt mondja, de hogy hogyha egy elvileg a saját is adhatják pénzt, nem? Hát, hát. Azt most nem lenne mindig, hogy a tetszett meg is adjuk valamennyi. Hát szerintem, amikor most, ha egy óra hosszára dolgozott, akkor adjon egy óra hosszára, mondjuk 400 dinárt, szóval, na le adjon 400 dinárt, adjon 300 dinárt neki, nem? Amennyit dolgoznak. Az, hogy ott ülnek, beszélgetnek, azért ne tudjásson, nem? Nem érdem, én azt meg azt mutatva, hogy ilyet fölött is. De igen. Hát. Nem tudom, olyan, hogy én nem is tudom, hogy na másnapján voltam a doktornőn, én most elmentem vérvételre, elmentem vitelezés vittem székhelyt mintát is. Most boldog vagy? Igen. Jó van akkor. Akkor majd most fogom magamat, valami gyomor, mit tudom én is utát kapok, azt minden reggel, fél órában, reggel bevészem ott, akkor mikor ezek minden. Egyrészt előtt kellene mindig bevenni fél órában, reggel meg este. De nekem elég reggel is bevenni. Nem gyomlom. Hogy azt mondom, hogy egy egyes este lesz, akkor egyes este lesz. Jó, bevette. Fél órával az megyünk a Tatával Szabadkára. Mondta Tata? Nem mondta. Holnap megyünk Szabadkára is. Igen. Jaj, nekem vettük. Például, hogy mikor készek az eredmények, akkor utána bírom menni a doktornőhöz. Hogy meg tudjam, hogy mi bajom van. Hát az most elbasztam már két napomat. Nem baj. Hát, de hát kéne dolgozni, takarítani, pakolni. Olyan van nálam, hogy becsapott volna a bomba, ez a kölök nem akar abdok kegyet, ami hiába kegyek a hegyegem. Miért egy ilyen rendelhetséget nekem, mert már itt összetakarítom. De olyan van, hogy be se lehet gyűni. Minden, hogy minden két hajgál, két dobál, basszus anyám nem értek. Nem, figyel a talács, hogy hát olyan van, hogy én magam már rosszul vagyok. De kutyul azt szerinted, ez már amit a jobban van. Azt szerinted valahogy kérdom, hogy ezt engedheted. Most nem tudsz elismerni engem, hogyha szeretek a taktos tenni. Én egyet akarok karácsonyra látni, mondtam neki, próbálja, annál inkább nem csinálni. Utálatos körül. Akkor mi elfáztatjuk a kosztelje? Mert nem bírom ezt a szíjáséget. Nyárult olyan szíjáség, amikor volt még a születésnapja tartva azóta, hiába pakolok ki pakolcét, de nem bírom ezt a rendellenséget látni, és érted miatt. Hát de folyamatosan fogsz pakolni, és szerint minden lépésben szépen. Hát most összepakolom, akkor karácsonyig azt csinálom, igen. Az rendben. Konyhát is fősöpröm néha népi vagy össző. Elmegyek az egyik, hogy hazajövök egy lapátnak a, mit tudom, két újnyi morzsa lent van a főzőn. Hát bazd meg, hát nem úgy értünk, hogy az összes főzőn áll meg. Előtte ősöt söpröm, mikor megyek, mikor hazajövök, megint söpröget. Én előtt lányom azt csinálom, hogy rekezdem, hogy karácsony előtti napot összetakarítanak, addig meg nem foglalkozni kell. Nem bírok annyit összetakarítani karácsonyi nap előtt. Rengeteg gondban van, hogy zsukok szemét, szar, kikő, zabálom. Nem bírok. Tudom, hogy nem bírom. Azt mondom, hogy ideges vagyok. Akkor takarítok inkább a szakon. Anyám, hiszen a jövő héten akarom elkezdeni. Majd még látom, hogy sikerül. Annyi legyen már ott is, nem is meg minden. Te vettél már valamit a Zulinak? Mit vettél? Emesedett, ugye volt egy vízra a karácsonyás, és sokáig tart, én is vettem két utalózót neki. Mekkora? Nem tudom. Mert azt, amit mi a csodáig küldtek az alig, azt mondta az alig, hogy most már kinyűlte. Nyűl a kicsi csajszív, nyűl. Csak az a baj, hogy még az a sürkedor most még nem adta be neki a vakcinát. Azt mondta neki, hogy is mondta pedig tegnap, hogy mikor volt a fújvidéken. Nem tegnap előtt. Hogy azt mondta a doktornő, hogy ráérnek még vele, hagy erősödjön. Ez a doktornő még ma azt mondta, hogy már múltkor is nem is tudom, hárommal vagy öttel volt már lemaradva a kislány. Ez még ma csak valamikor január közepén jön most vissza, most elmint szabadság, és csak január közepén jön újra vissza, és akkor vihetik csak. De jó, hogy kihetnek, hogy én is ott szabadsága van. Kiveszi az évi szabadságát, mert hát nem volt. De azért rendes doktornő, hogy mondjam, azért megadta az Anikónak a privát telefonszámát, hogyha valami probléma vagy valami, akkor csak hívja a fotót, akkor még mondja, mi van, vagy hogy van. Azért mondjuk annyivál jó, nem? Jó, csak egy másfél kislány most már? Három és fél kilalt, hiszem. Mert 3,5 kilós, ha én ezért csak beaktam van az a védőoltás volt, amivel elengedik a polgártól az útföltek. Hát ez az. Anikó is nagyon haragszik el, hogy nem adott neki be semmilyen védőoltást. Ez a doktornő, aki itt van Topolyán, az nem meri beadni, mert ha ez nem hagyja jóval, akkor nem adhatsa be, érted? Én ezt megértem, csak azt nem értem, mert az a doktornő, aki ugye új vidéken nézett, ahogy 3,5 kilós beadja, amikor a kórházon eszed. Ennek a kiskának miért nem lehetne beadni különösen kérdés idejét? Hát ez az. Akkor most megint az van, hogy nem nagyon megyek hozzájuk se, meg semmi se. Meg hogyha bementem tegnap is, hogy mikor voltam ott, nem mutattad, hogy nincs ott a Tamás, akkor beengeded annyi meg minden. Akkor maszkot kötjétek, hogyha oda vagyok, egy kicsit bemegyek a szobába, meg nem akarok hozzá én is semmihez se, hogy valami szart bevigyek. Tudod, azért az embernek azért ez sem valami jó, nem? Nem, hát azért értem, hogy az elbocsátó izoltásokat miért nem kaphattam meg még a kisvárt. Hát ez az. Anikó se érti, nagyon is haragszik érte, hogy... Hogyha idő lesz, mert itt 3 kilót úgy tekel, akkor jól egy az a 3 kilót, akkor beadja be tudjuk tölteni 3 kilót. Így van. Ez az. És ő is nagyon haragszik érte, hogy még nem kapott semmit, de hát most... Most fölmentem tegnap a padlásra is, megkeresítem a kis ruhákat, amik voltak. Hát mondom, fasza. Emlékeztik, hogy itt beszélgetünk, hogy a Viki is azt mondta, hogy majd így az a kis ruhát, úgy a kis ruhát, hogy mi az utas se semmit. Meg is mondta az öcsém, hogy ő elvárná, hogy elmenjenek hozzá, azt akkor bejelentik, hogy ért egy kis ruhát. De én most én mit csinálhatok? Érted? Én nem szeretem a Tamás helyet meg minden helyet, nem? Hát, hogyha ők így gondolják, Hát? Igen, de most, hogy válogatta szét, azt rájött, hogy a Muni olyan ruhákat adott neki, hogy totál kemények már, érted, hogy már nem csak az ő gyerekei voltak, hanem már turkálóba vette, csak úgy megkeményedett, hogy annyit tudtam már most, hogy totál kemények vagy, és rá előállt a kémeket. Olyan nincs. Hát én most én nem értek hozzáadott. Ő nekem így magyarázta, hogy annyira keményet vettek, hát lehet, hogy ő mosattát, vagy fűzette ki azt, amit nem kellett volna kifűzetni, az bekeményedett neki. Tehát, hogy a fűzésbe valamit úgy fűzett ki, akkor az úgy bekeményedik a szemét. Na mindegy, én nekem ezt mondta, akkor jó van, én nem tudok vele. Tudod, hogy nem tudok, már senki lehet az életébe vele semmi. Tudom, hogy nem tudom, mert ez úgy csodálkozom, hogy kettem, de én csodálkozom, hogy egy ruhát, és lehet annyira, hogy semmi többet van, tehát akkor se keményen tudják. Nem tudom akkor, hogy mit csináltak, vagy hogy csinálhatták, vagy olyan fogalmam is, hogy mi lesz. Nem tudom. Ő nekem ezt mondta, én neked most ezt mondtam. Egy külön tízi megbeszélhatnánk, és akkor se keményen tudják, hogy azt is küldtem. Hát küldtem, hát. Vagy akkor azok olyan jobban műanyag szarok lehettek. A műanyagot, hogyha kifizeted, akkor az bekeményedik, nem? Hogyha van több műszálat tartalmaz. Egy műszálas rupát nem vesz a gyereknek. Hát, ez az. Nem tudom, milyen rupákat kapott. Nem tudom, én sem. Nem is láttam, nem is értek valamit. És jó, hát ez amit most sem értem, hogy ez most jön elő, eddig hogyan vettek érte? Mert most kezdte el rakugatni a kis ruhákat, azt mondta. Hát jó, én egy kicsit most korán jött a baba, tudod, hogy már csak novemberben kell volna, aztán szeptemberben megyek, szeptember 6-án. Lehet, hogy aztán vitte a ruhákat, egy dézit a miatt, a múlni. Mert voltál ott, mikor a bent volt az, amikor a kórházba két vagy három zsák ruhát vitt neki, érted? És akkor az, amit tudod, hogy milyen sokáig bent volt a kórházba. Tudom, és akkor azt közben vittem újra a ruhákat, és akkor most nézegett át, most mosogattam volna ki, ami rendesen, meg ki is most utána egyébként, ami rendesen, meg mindjárt, ami még nem, azt meg azt mondja, mit csinálja vele, főülteti a padlásra, vagy nem is tudja, mit kell vele. Mert ami nem jó, meg nem olyan minőségű, vagy mit tudom én, amit nem akar darálni a kislányra, akkor én is azt mondom, hogy inkább mi adja rá, nem? Hát persze, csak olyan úgy kell nekem az egész. Azért kérdem, hogy mit veszi, hogy mit vegyek én neki, tudod? Hogy ne ugyanazt vegyek, vagy valami. Most fogom én. Megmutatod, megrendezes vagy. Na. Kis blues. Kis blues. Igen, meg van, mert egy kis szabjál, meg egy kis kettős, de... Aha. Nem tartok számot, hogy ez mekkora. De 4,5 kilóig is. Hát akkor az jó még, nem? Ha 4,5 kilóig még. Még csak 3,5 kiló. Amikor ráig van, mert akkor van egy ilyen 3 kis utamutó. Ez 56 centi és 4,5 kiló. Akkor ez is jó lesz még szerintem, nem? Hát remélem. Én meg ilyen kis életeket kell neki. De pofa! Aha, nagyon jó pofa! Most meg ez meg egy kis szagultatként. Majd mekkora. Ez 62 hónapos. Jó, nem? A 6 hónapos. Zaj, a lába be van csinálva. Mert én múltkor olyan vettem, hogy meg nem volt talpa. Ne vegyél le közel, ne vegyek le közel, olyan, hogy van olyan, hogy egyben legyen a lába. És hogyha ezt nem szeretne zoknit a Zoli, tehát mindig legyen, hogy ezzel a lábáról a zoknikat. Érted? Addig, hogy jövő. Az olyan tárnyek van talpa? Aha. Látom az egyik, de van talpa. A pirosat úgy félmutattad, hogy van tart. Annak is van tartva. Aha. Akkor jót vettél neki. Ezt nem tudom. Ez egy a marrasszal. Ezt nem tudom. Nem, majd megnézik. Majd fizeti a Zolinak a blokkit is akkor. A kicsi lánynak. Hát Nem baj, de le lehet hajtani, hogy én is látom a kicsi lányt, olyan szépen, hogy tudja magáról szülni. Hú, de előre vettem, hogy tudom. De nagyon aranyos kis ruha. Ha? Ez olyan olcsó volt, ez egy 68-as kis ruha. Az a nyárra való, nem? Igen. De milyen aranyos kis ruha? Úgyhogy ennyi feszint neki. Na akkor majd én is összek valamilyen, hagyd legyen. Megint kicsi lányomnak. Annyitól, hogy nem vettem csak ilyen négyes tartót. Ilyen karantélyet vettem neki. Nem látok semmit főjátét. Egy ilyen négyes tartót vettem neki. Aha. Ez egy ilyen ledesítő. Aha. Nem vettem már, nem is fogok. Na, mit is akartam mondani? Tegnap voltam a kicsi lánynál, akkor Zani pakolta, mert máma vitték a szemetet, és kint volt pakolt, én megállok a kapuban, neki, Ani, hogy nem mérve kislány sír? Akkor azt mondja, honnan hallod? Hát hallom. Szegény úgy kiabált. Akkor főtétette velem a maszkot, még akkor, hogy jött a Mikulás, akkor vettem neki tudod olyan, hogy csörög is, meg akkor úgy utkál is benne valami, meg bírja rágni is, azt a csörgős valami, és akkor csörte egy darabig nézetre, aztán és torka szakadtam, hogy megint elkezdett sírni, de hiába beszéltem én neki, abba nem hagyta. Ami egy-kettő fogta, csinálta a kaját neki, azt mondja, most nagyon-nagyon éhes lehet, mikor nem hallgat el. Csinálta a kaját. Igen, és akkor egy-kettő csinálta a kaját neki, azt akkor. De nem érdekelte semmi, és hiába beszélti, hiába mondta, itt a pont a saját nyelvén. De az egy fura kis csajszív, tudod, hogy nem ment neki a könyvbe? Azt mondom, hogy te kell semmi figyelj karácsonyra, mert semmi ötletet nincsen. Én nekem nem kell semmi kis tudom. Én nekem megvan minden. Én mit megyek, kerekszek? Azt meséltem. És aki lehet, mit tudod már semmi? Nem tudom. Hallod? Én mit megyek, kereket? Nem tudom. De mégis. Mit szeretnék kapni? Nem tudom. Nem megjelenni, úgyhogy nem kell semmi. Egy jó derék. Azt kérem. Odaadom, hogy az enyémet pakjol. Csak nem tudom, hogy lehet kicserélni. Mi a tiéd jó? Hát még hajlik, meg főbírok kállni, meg minden. Az még elég jó. Jó. Pedig kitalálhatnál valamit. Akkor nem sem tudom, hogy mit vegyek. Hát azt én sem tudom hallani. Apának is nagyon nehéz, meg nagyon sok minden nehéz most már, azért elég sok minden nehéz vele, meg mindenre. Olyan megyünk, bemántam, hogy hogy sikerül, mint sikerül az is. Beraktáltam már virágotokat? Nem, tényleg nem mondták a gyerekek. Hát? Nekem még mindig van. Nekem még mindig van, majd be akarom én is rakni. Még máma, hónap, ha mindent bírok, akkor még azt még elrendezem, berakom bödröket, elmosom, akkor aztán jöhet a hideg. Akkor készen leszek én is mindennek. Én nekem még vannak egy muskáziaim. Máma, mérges voltam, és akkor volt ez a levendula, volt rozmarin, ami bent volt, és akkor pont ott volt, ahol volt, ahol szoktam terigázni, azt is mind-mind átütettem másik helyre. Nem tudom, hogy jót csináltam, vagy rosszat nekik. Majd meg látod? Ha nem érszek ki mindent elütetni? Össze szoktam, össze kell mindig ütetni, majd mentes napokban, nem? Hát én most két. Már ősszel, nem? Na mindegy, én átütettem, kiugattam. Ha már nem fényünk be a házba, vagy mindenfelé virágot raktak. Hát nincs hova, mit hova rakjak, mert nem tudok hova rakni. Akármit, akárhova rakok, mert a húpa van. Neked van babélevérfád? Nincsen. Akkor majd tavasszra kapsz tőlem egyet. Legyen. Vagy most akarjátok elvinni? Most is elvihetitek. Nem. Nem akutam azt, mert mindegy tudja, hogy hajtok valami. És hogy vagytok, mint vagytok, gyerekek? El vagyunk, jól vagyunk, mert szerintem most fél az a... Van sikerül a fél az a Facebook, mint kint fog dolgozni. Jelgyő nagyban rendezi a dolgait, mert elrendezik az üzlőszak, úgyhogy minden kell témát, meg vizsgát, meg beadandó, meg ilyen máshoz. Megvan már, hogy mikor jöttök? Semmit. Vették tüle is a vért. Vérvételen volt ő is, meg én is. Én nekem rájöttem volna akármikor elmenni, mert nem ért oda a doktornő, hogy mikor menjek, de hogyha én már tartok, akkor elmegyek én is vele, akkor hagyj legyen már meg egy-kettő az is, ha már azt mondtad, de elmenjél így, hát elmentem, mert most boldog vagy? Igen, és pedig úgy is mész az orvos, az mindig elfelejtem. De mikor mész az orvoshoz? Kedden. Most kedden? Nagyon, igen, nagyon rossz a magam megint. Aha. Igen, most kedden megyek majd. 11-re 20 percre vagy, ma mindig mondtam. Ah, akkor meg tudom, te neked is mit mond az derékkalatról. Mi van, hogy? Ja. Jó, van, akkor tegyünk be, mert itt az MS-ével akart egy kicsit beszélgetni, nem? Nem az a baj, hogy MS-t után beszélgetek, annyira rosszabb volna, hogy elkezdett mondani valamit, és akkor a végére megint megjön a hang. Óha. Én tényleg nagyon tisztán hallak. Én nekem most... nagyon rosszul hallom, mert elkezdett mondani, hogy jó, menti orvoshoz, és akkor a végére, hogy akkor mondok veletek, mert elmenti. De közben mit mondtál? Jó, van, akkor. Na, mindegy. Akkor csütörtökön megint beszélünk? Jövő csütörtökön beszélünk, persze. Jó, van akkor. De hányszor beszélünk, mit vagy? Tudom, akár is korábban is beszélhetünk. Hát, innen beszélhetünk 6 óra akkor is, hogyha neked az jobb. Hát, nekem a 6 is jó, de a 7 is jó. Innen beszélhetünk 6 óra, már én 6 óra akkor nem csinálok semmit. Nézd azt, hogy elmese! Szia, mese! Jó vagy? Jó vagy? Jó, fáradtan ne volt. Az edzésem után, nem? Hát akkor biztos, hogy kifáradtál. Ha jó, van is veletek. Most hogy megbeheltek? Hát szerettük edzésem. Hát ez nem hagyod, hogy nagyon sokat kapjál. Dehogy nem, vissza is adom őket. Komán, képes vagy összeveresni magadat? Ne hagyj már! Összeveszem magamat, hogy én is összeverjem mindenkit. Á, komán, hát jaj, emese! Nem vagy te akármi! Tetszettek a ruhák, amiket vettem? Igen, nagyon szépek. Nagyon szépek eltettél neki. Minden ilyen jó neki vásárolni? Szép kis aranyos ruhákat lehet venni, nem? Most olyan jó neki menni ezt a tavaszt, mi? Én is mindig valamit kitalálok. Én már vettem csörgőt, vettem, amit a szájába tész, hogy a Gina foga, ilyen hülyeségeket is vettem. De lehet, hogy túl korai. Már oda is adtam Mikulásra, hagyd legyen náluk. Elfelejtsem. Hát így van, hadd csörögjön neki. Hát a szegény, ha most még fogja tétel fejbe vágni magát, akkor gondolom, hogy sírva fakad. Hát, nem van, ez van. Na jó, hát tegyünk le a gyűjtött beszélgetés akkor. Jó, akkor jövő is tetszik a jó? Jó, akkor 6 óra körül? Jó, akkor igen. Akkor, na, sziasztok! Jó éjszakát! Szia-szia! Jó éjszakát! Sziasztok! Mi itt az MSZ 13 óra 16-ig, hogy tudunk ma beszélni? Jaj, Attila, hagyd ez a szokosságot. Olyan jó, hogy itt ilyen olyan okos vagy. Olyan jó, mikor hallgatsz. Vegyél diamant majonéz, azt hiszem mennyi méter, 70 millis, és csak 150 dinárba kerül most. 50%-a olcsó. Nem, Rogyenász Kám, Pertu akcia. 9-től 11-ig van. De hogy is nem, már vége is van. Pénteken már vége van. Hát hónap tuhát. És 11-ig vasárnapig tart. Van valamilyen Dorina csokoládé, csak azt nem látom, hány 100 grammosak, az is 50%-kal olcsóbb. Nem, 80 dinár. Nem tudom, itt van 1, 2, 3, 4 fajta van. Há? Mondom, hogy Dorina... Nem tudom, nem látszik rajta semmi más. Minden összetel. Az a majonéz szerintem 470 millis, majdnem fél liter. Igen, ilyen plastik szarba van most. Nem köleg a lenyámnak csirke. Ha? 290 millián kilója. 1 kila. Hát az biztos, hogy nem volt könnyű. Hónap egy-kettő emelt még megnézni, hogy mi van akciós. A Gomexban, hogy van-e valami jogurt, vagy valami. most átadom neked vízre. Ugye? Mennyivel tartozom? Nem kell olyan kis. Mit tudom én? Mert nem tettem a bent olyan kis. Nem adom. Mert nem tettem a kis a szobánban. Azt kell csak, hogy meg fog magad az a prestíziát. Úgy, ahogy mondtam. Tartsam, hogy botot vagy valami, vagy az is fegyek is. Kicsoda? Nem. Úgy, ahogy mondom. A doktor elment ő évi szabadságnak. Hát akkor nem. Nézd, de azt akkor. Mit? Hogy utalmadná be, amikor az a kezelőorvos az nyilván tartsa be, csak úgy hatsa be. Most az öreg azt mondja, igen, most el fogom olyan csinálni, hogy jaj, ne! Az öreg azt mondja, elkívánja, hogy most mi legyen. Hát nem húzottál, mi ott kész. Nem hiszem, hát ha felrejtött, akkor kérdezz meg ki. Micsoda? Mi? Egy hónap papujával összefelé. Négy aljó. Hol a telefonom? Hol tudom. Hol a telefonom? Jó, vagy már ott ennyi? Mert is sok van. Utolhatom a cég? Akkor az ennyi. Meg kell nézve menni a feladatot el a holban. Ugye ez a kölgyűjtés is állja. Kilenc a hat percet van csak. Beaktálom ismét. 10.791 SMS-ed van. Thank you.